Konumuz ev. Ev ve kira ve daha iyi yaşamak için ayrıntılar. Yabancılar için ev aramak en önemli sorunlardan biri. Bundan dolayı güvenli arama için bazı temel kurallar. Ne zaman bir ikametgah arandığında kiralanacak, unutmayalım ki kira düzenli olarak ödenmeli. Ve evi teslim aldığımız gibi iadede teslim etmeliyiz. Kira ödendiğinde elimizde bir makbuzun bulunması önemlidir. Kirada ev sahibi bir garanti ister. Örneğin iş veya belirli bir yeterli gelir. 3 aylık depozit. Buna da mevduat denir. Ayrıca bu mevduat evi iade ettiğimizde faiziyle geri teslim edilir. Ancak eve zarar vermediğimiz sürece. Ne zaman ev kiraladığımızda ajans aracılığıyla ajansın da masraflarını ödemek zorundayız. Kira sözleşmeleri. Yasaya göre ev kiralamak için yapmak gereken en düzenli çift bir sözleşmenin kiracı ve ev sahibinden imzalanmış olması gerekir. Ve bu sözleşme vergi dairesine kayıt olması gerekir. Ve kiralamadan önce en önemli olan evi kontrol etmeliyiz. Yani miktarını kontrol etmeyiz. Sözleşmeler farklı olarak değişir. Çok farklı sözleşmeler vardır. Önerim derneklerle ve sendikalarla irtibat kurmanız, kiracı veya kiracıların korunması içindir. Sunia, Siçet, Wilkaza ve herhangi bilgiler için internet sitesine girin. www.şans.com.it Kat mülkiyetinde yaşadığınız zaman ortak bina kullanım alanları ve diğer bireysel kullanımlar, fiziksel ve da yasal sahipleri vardır. Ortak hizmetler ortak bir yönetim gerektirir. Aylık giderler. Yasaya göre aynı zamanda bireylerin neden olduğu hasarı, maliyeti ve sorumlusunun sorumluluğuna olduğunu öngörür. Maliyetlerin dağınıklığı ev sahibi üzerine ve kiralayanın üzerine değişir. Ev sahibi üzerine gelen olarak olağanüstü bakım maliyetleri, kiralayanın üzerine temizlik hizmeti, asansör işleme ve rutin bakım, su kaynağı, elektrik enerjisi, ısıtma, klima, kapıcılık hizmetleri ödenir. Ama ev sahibi üzerine tesis amortizman maliyeti, ısıtma onarım, yangın revizyon maliyeti. Kiracılara ekonomik yardım, destekleme fonundan aileler için açıkça bir katkı. İsteyen 30 Ağustos'tan 30 Ekim'e kadar istek yapabilir. İkametgah olduğu belediyeden, yetkili vergi de yardım merkezleri, KAF, Lombardiya'da hangi vatandaş katkı isteyebilir? İkametgah kayıtı ve Lombardiya'da ana konutu olan, geçerli olan kiralama kayıtı ya da beklemede olan. Oturma kartı veya oturma izni 2 yıl, düzenli bir meslek, serbest meslek ya da işçi. En az 10 yıl İtalya'da ikamet veya Lombardiya'da en az 5 yıldır. Tahliye. Tahliye hakim tarafından belirlenir ve kiracı belirli bir tarihte daireyi iade etmelidir. Kat mülkiyetinde bazı kurallar sorunları önlemek için. Alışkanlıklarını tanımak, kat mülkiyetinin kurallarını bilmek, belirli belediyede kararnameler ve yasal düzenlemeler sorunları ve çatışmaları fırsatlarını azaltmaya yardımcı olur. Mimari dekorasyonunu korumak için ve iyi bir durumda olması gerekir yaşadığımız yerin ve İtalyanlar bu bildiğiniz gibi bunlara çok önem verir. Teçhizatı kurmadan veya dışarıdan görülebilen nesneler, örneğin asılı giysiler, güneşlik, verandalar, dış klimalar, çanak antenler ve bunlarla ilgili bütün kararlar binalılar tarafından alınır. Ve bildiğiniz gibi Alternatif değişiklikler yasaktır binanın mimari dekorasyonuna. Yani kendi yapısını ve görüntüsünü bozar. Bilmemiz gereken, kat mülkiyetinde anten yüklerken ne yapmalı? Anten merkezi tüm bina sakinleri için birdir ve toplantıda belirlenir. Harcama bina sakinleri arasında paylaşılır. Bireysel antenlerle ilgili öncelik kontrol etmemiz gereken kat mülkiyetinde mülkiyeti kurallarında yasaklanmamış olması ve kat mülkiyetindeki sakinlerine göre antenimizi biz de yerleştirmeliyiz. Eğer bireysel anten yerleştirmek istiyorsak ilk önce yöneticiden izin almamız gerekir. Yöneticiden izin almadan yaparsak anteni çıkartmak zorunda kalırız. Kat mülkiyetinde teras ve balkonlarda nesnelerin toplanmasından kaçının. Çoğu durumlarda nesneler yerleştirildiği için teraslarda en yaygın kavgalar, anlaşmazlıklar ona ilişkindir. Bazı teras ve balkonlarda nesnelerin aşırı birikim oluşur. Çeşitli türden malzeme, ağlar, minder, büyük kaplarda ahşap veya plastik binanın dekorunu ve estetiğini bozabilir. Ayrıca aşırı kilo balkon stabilitesine problem de olabilir. Mümkün olduğunca nesneleri çok az veya yoldan hiç görünmeyecek şekilde yerleştirin. Kurulum için verandalar, tendeler, sayaçlar ve dış duvarda dolaplar, benzer nesneler kullanmaya çalışın. Eğer uzun süre bir kişiyi misafir edersek 15-20 gün içinde önemli olan yöneticiye bildirmek. Ayrıca apartman sakinlerine saygı olarak da söylememiz gerekir ve masrafları da doğru şekilde bölmesi için. Ortak kamu hizmetleri ve bina bakım giderlerinin ödenmemesi. Servis ücretleri ödenmemesi halinde bir bina sakininden diğer tüm bina sakinleri ücreti ödemek zorunda kalıyor. Bundan dolayı meydana maliyet artışları oluyor. Eğer kiracı bina ücretlerini ödemezse ücret ev sahibinden ödenmeli. Sonuçta o sorumludur. Kiracı borcu eğer 2 aylık kira değerini aşarsa temerrüt nedeniyle tahliye talep edilebilir. Eğer ev sahibi ise ücretlerini ödemeyen, yönetici bir tedbir imkanına sahiptir. Hemen uygulanabilir, borç ödenmemiş olması halinde. Gürültü ve kargaşa. Önemli olan başkalarının huzuru için olası saatlerde aşırı gürültüyü sınır koymak. Kat mülkiyeti kurallarında belirtilir. Hangi saatlerde aşırı gürültü yapılmayacağı. Aşırı durumlarda gürültüye neden olanlara karşı adli poliste şikayet eylemi başlar ve bir ceza davasına dönüşebilir. Örneğin polis ve karabinieri. Evsel atıklarla ilgili sorunlar. Dikkat edin. Mutfakta sıcak pişirme yağı kullanırken veya lavabodaki artık kalıntılara, bunlar borularda tıkanıklılık karmaşası veya hasar yaratabilir. Boru hattında daha sık bir bakım ve temizlik gerektirebilir. Maliyeti tüm kat mülkiyeti karşılar. En iyi şekilde kullanılan yağı ortadan kaldırmak için soğumaya bırakın. Tava veya tencereyle kağıt havlu yardımıyla yok edin. Yağ genel çöpe atılır. Çöplerle ilgili ortak alanları düzenli tutmak önemlidir bir kat mülkiyetinde. Çöpleri atmak için çöp sepetleri kullanılmalıdır. Ve bu tür çöp konteynerleri yokluğunda bile yere atılmamalı. Size önerim çöp torbasının kapasitesini kontrol edin. Daireden ayrılmadan önce kaygan tabanlar, asansör ve binanın merdiven üzerindeki oluşan damlaları, kötü kokuları böylece engellersiniz. Sıkıntı halinde hemen temizlenmeli. Yanlış gıda koruması. Kendi ülkemizde özlemden dolayı yemeklerimizi pişiririz. Ancak düşünmeyiz ki diğer bina sakinleri için bazen hoş olmayan rahatsız verici kokular çıkar. Bu nedenden dolayı komşular ağızla irtibata geçebilir, böylece ağızla denetleme yapar ve sağlık için hiçbir risk olmadığı onaylanır. Kötü kokuların yayılmasını durdurmak için de ayrıca komşular yasal işlem yapabilir. Burada yasal olarak kötü kokunun kalıcı ve rahatsız edici olduğu kabul edildiğinde, böylece zarar hemen kim sorumluysa nakit olarak ceza ödemek zorunda kalır. Normalde apartman kurallarında evcil hayvan tutmak yasaktır. Köpek, kedi ya da balık hariç rahatsız etmedikleri sürece diğer canlı hayvanlar tutulması genellikle yasaktır. Sağlık mevzuatı sınırlayıcı, öldüren ve kesilen hayvanlarla ilgili belirli kurallar vardır. Yetkili kesimhaneler dışında kimse faaliyet yapamaz. Bu nedenle evde kesime izin verilmiyor. Evin herhangi bir odasında, hatta dini ve törensel amaçlı olsa bile. Kat mülkiyetinde park sorunları. Bazı binalarda belirli yerlerde açık otoparklar vardır. Ayrıca apartman sakinleri olmayan kişilerden işgale uğrar. Bazen arabalar uzun süre orada terk ediliyor. Bir kamusal alanı işgal ederek bozulma oluştururlar. Aracınızı bırakmayın. Çünkü müdahale durumunda cezadan hariç sahibi çekme, taşıma ve depoda durma masraflarını ödemek zorundadır. Bir bina otoparkı bina sakinleri tarafından kullanılması öngörülür. Aksi karar alınmadığı halde. Kim yetkisiz bir şekilde kullanırsa araba yerini ilk yönetici tarafından çağrılabilir, daha sonra mahkemeye götürülür, ortak kullanım istismar ettiğinden ayrıca tazminat talep edilir. Detaylı bilgi almak isterseniz önerim derneklerle ve sendikalarla irtibat kurmanız ve herhangi bilgi için internet sitesine girin. www.vidopya.şans.com.it'ye girip bilgiler alabilirsiniz. Okay.